Elkészült a magyar szingli térkép, idézi fel az RTL.hu. A randivonal társkereső oldal dr. Rövid Irén szociológussal végzett kutatást 1600 regisztrált felhasználó segítségével. A szakember elmondta, bár az adatok alapján nem tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy a szingli lét leginkább egy kényszerállapotot jelent, de mintha arra utalnának, hogy mégsem olyan jó egyedül, pár nélkül élni. Az adatok szerint azok, akik tartós párkapcsolatban, különösen házasságban élnek, elégedettebbek az életükkel, és gyakrabban érzik magukat boldognak, mint a szinglik, tette hozzá. A kutatásban résztvevő párkeresők szerint a másikkal szembeni túlzott elvárások, a saját célok előtérbe helyezése és a karrierépítés befolyásolhatja leginkább azt, hogy miért van valaki egyedül. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy szinte mindenki megbízható, nyitott, intelligens társról álmodozik. A férfiaknak a legkevésbé fontos, hogy többet keressen nála a párja, a nők számára pedig nem annyira lényeges a titokzatosság. A nagy ővel kapcsolatban az derült ki, hogy minden ötödik párkereső meg van győződve róla, hogy létezik, és meg is fogja találni. Kedvenc gondolatom. Szinglét leginkább egy kényszerállapotot jelent, de mintha arra utalnának, hogy mégsem olyan jó egyedül pár nélkül élni. Valószínű, hogy azok, akik szerint annyira nagyon jó egyedül pár nélkül élni, azok nem egy társkeresőn vannak regisztrálva. Igen. Lehet, hogy nem őket kellett volna erről megkérdezni. Itt ezt a kutatást ez a hölgy 5-6 évvel ezelőtt kezdte, és később csatlakozott ehhez az egyik online portál. Az RTL is azért foglalkozik vele, mert van valami ilyen hasonló alkalmazása. Mi számunkra inkább az érdekes, hogy mi jön ki eredményként. Nem tudom, de van neki, és nem hirdetném itt most a megbeszélés során. De úgy értem, hogy társkereső alkalmazása. Ezt a hírt, ami többször megjelent, ezt most az RTL lehozta a saját felületén, és ahogy elnéztem ott a linket, benne, az említett oldalt nem linkelik, míg a saját hasonló felületüket meg igen. Na most ugyanezt gondoltam, Ági, amit mondtál, hogyha a regisztrált felhasználók körében kutatnak, és nyilván azért bármire is jutott online partner nélkül, a válaszadóknak a jelentős része egy online oldalon jön be, egy olyan oldalon, ahova azért ment, mert úgy van vele, hogy azért, ő szingli, de épp társat keres. De van az, aki azt mondja, hogy ő nem akar társat, vagy jobbára nem akar társat, persze ők is regisztrálnak ilyen oldalakra, más csak célra, szórakozni, igen. És ezt először is el kellene választani, de az, hogy teljesen invalidálom azt, hogy valaki egyedül akar lenni, vagy ha én egyedül akarok lenni, akkor invalidálom azt, hogy ti miért akartok együtt lenni. Ha én azt szeretem, hogy élettársi kapcsolatban élek, akkor azt kritizálom, hogy ti minek házasodtatok össze. Ha én házasságban élek, de nem akarok gyereket, akkor azt kritizálom, hogy minek van 3 gyereketek, meg miért van 9, meg miért csak 1 van. Tehát mindenképpen bele akarunk ugatni, a műsor se szól másról, de mindenképpen az emberben van egy drive, hogy beleugasson abba, hogy a másik az miért nem azt csinálja, amit ő. Kétféle módon, gondolom, hogy minimum kétféle módon születik meg az az igény, hogy én homogenizáljam a társadalmat, és az enyémre hasonlóvá próbáljam tenni, például ezzel. Ugye a nagymama 150-szer kérdezi meg, hogy mikor lesz unoka, van már kis szerelmed? És ha más nem, akkor ezért biztosan boldogabbak a párkapcsolatban élők, mert a nagymamájuk 157-szerre már nem kérdezi meg, hogy mikor lesz kis szerelmed. Viszont a kétféle megközelítési mód közül az egyik, az a jó indulat, az, hogy nekem jó, őszintén jó, tehát nem csak mondom, hogy jó, hanem nap mint nap kiveszem ebből a kapcsolatból azt, hogy úristen, előtte miért nem ezt csináltam, és neked is ezt kívánom, de amúgy ezzel is le tudnék állni. Most egyszer elmondtam, kész. A másik az viszont az, hogy nekem kétségeim vannak, nagyjából élvezem, de ha mindenki ezt csinálja, akkor jobban ki tudok tartani a döntésem mellett. Érted? Az egyik hát, egy normaképzés, a másik meg egy simán egy jó kívánság. Másodikat egy kicsit jobb indulatúan megközelítve, egyszerűen szeretném azt, hogy a körülöttem levő emberekkel az én saját problémáimat meg tudjam beszélni, relevánsan meg tudjam osztani, és hogyha nekem van 3 gyerekem, akik kiteszik a problémáimnak a 83,5%-át, és körülöttem csak egyedülálló aglegények meg szingli nők vannak, akik rohadtul nem kíváncsiak arra, hogy a kis Tomika már nem tudom, tud büfizni, akkor magamra maradok ezekkel mind az örömök megosztásával, tehát se az örömöket nem tudom megosztani, hogy nem tudom, megnyerte a kréta rajzraj versenyt a kisgyerekem, se a szomorúságokat nem tudom megosztani, hogy most bárányhimlős lett a kis Luizika. Mindenféleképpen egy önző viselkedési forma az, amikor meg akarom győzni azt, aki velem szemben ül, arról, hogy az az életvitel, az az életmód, az a berendezkedés a helyes, amit én képviselek. Én problémázástól függetlenül is simán el tudom képzelni, meg tapasztalom is, hogy nem probléma megosztás miatt, vagy nem azért, mert megerősítést akarok nyerni amiatt, vagy abban, hogy ez mégse vagyok egyedül a problémám, hanem egyszerűen azért, mert nekem van igazam. Pont. És nem csak a gyerekben, nekem van igazam, mert már pedig a sárga kabát a menő. Aki nem sárga kabátban van, azt meg kell róla győzni, mert az hülye. Hát hallgasson rám, én majd tudom. Érted? Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon tipikus tulajdonság, emberi tulajdonság, és sajnos. Mi van abban az esetben teoretikusan, hogyha tényleg tudod, ha mondjuk a gyerekkori barátnődet jól ismered, és ő teljesen benne van a szingliskedésbe, de te meg évtizedes viszonylatban látod rajta, hogy ez neki rossz, és ő ezt erőlteti akkor is. Szerintem akkor sincsen tanácsadási jogosultsága, vagy felhatalmazást kap rá egy barát, az lehet, de megmondó vagy presszionáló, az nem lehet. Egyrészt, másrészt pedig attól, hogy valakit nagyon régóta ismerek, attól még nem biztos, hogy most valójában ismerem, a mostani énjét valójában ismerem. Még a teoretikus szenárióba feltettük, hogy te fullba ismered őt, és tökéletesen tisztában vagy az élethelyzetével, és pontosan látod azt, hogy vagy te neked tényleges meggyőződésed az, hogyha találna végre egy fickót magának, akkor sokkal boldogabb lenne az élete, de ő akkor is a szingli vonaton ül. Én továbbra is kénytelen vagyok az orogozni, hogy még teoretikusan is honnan tudhatnám, honnan ismerném úgy a másikat. Magamról sem merem kijelenteni, sőt szerintem az a felelős kijelentés vagy gondolkozás, hogy önmagunkkal is vagyunk egyfajta folyamatos ismerkedésben, mert változunk. Például, hogyha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy én egyszer csak rá fogok jönni, hogy valójában látszat extrovertált vagyok, és valójában egy igazán erősen introvertált alkat vagyok, biztos, hogy nem hittem volna el. Ehhez kellettek évek, amíg szembesültem vele, és fölismertem, hogy te jó ég, hát teljes hülyeségben a társadalmi váltam. Nyomás az extrovertált viselkedést várja el. Igen. Ugyanúgy a társadalmi nyomás, és egyébként ha nem így lenne, kihalnánk, a párkapcsolatot és a gyerekvállalást várja el. Igen. De ettől még létezik az, aki ebben nem vesz részt, és ő nem a te gyerekedet öli meg, hanem ő nem vállalt, érted? Nem olyan súlyos, hogy ezért ő bármit érdemelne, egyszerűen nem hozzá tartozik, sőt, amennyiben egy ilyen sliding doors-osat játszhatnánk, tudod, hogy itt ketté csapod a valóságot, és végignézheted mindkét történet alakulását, ha lett családja meg, ha nem, és kiderül, hogy állatmódjára viselkedik a családjával, és a gyereke és az unokája és az ükunokája egyre inkább halmozza, és csak próbálja helyre tenni azt, amit rosszul kapott meg, akkor azt mondod, hogy ez helyes. Pont fordítottja az Élet csodaszép című klasszikus karácsonyi filmnek, amikor a férfi a saját halálát kívánja, mert ő egy rossz apa, és akkor az angyal jön és bemutatja neki, hogy milyen lett volna a családja sorsa, ha tőle nem kapja meg az impulzusokat, és így meggyőz az öngyilkosság ellenkezőjéről, vagy hogy maradjon életbe, vagy szűnjön meg a halál kívánsága, vagy hogy szeretik, számít, elég volt, és ő nem rossz ember. De persze ugye ez a kétely, ez nem a rossz embereknek szokott eszébe jutni, hogy vajon én jó ember vagyok-e, hanem... Nekik a legritkábban. Az elemzésben van egy nagyon érdekes, és számomra nagyon szomorú következtetés. Azt is megkérdezték ugyanis, hogy mennyire érzi a válaszadóktól, hogy mennyire érzik magukat elég jónak ahhoz a valakihez, akire ők vágynak. Mennyire érzik elég jónak magukat ahhoz, hogy rájuk találhasson a nagy ő. És a 20-as, 30-as éveikben járók hisznek ebben a legkevésbé. Tehát azt gondolnám, az lenne a normális. Érzik, hogy nincsenek készen? Nem arról van szó, hogy nincsenek kész. Ő nem elég jó. Én nem vagyok elég okos, nem vagyok elég ügyes, elég szép, ja, elég értékes. Sose fog változni, úgy érzik. Igen. És az lenne, és szerintem ez roppantul természetellenes, és nagyon jó lenyomata annak a kornak, meg azoknak az ingereknek, amikben vagyunk, hiszen pont egy 20-as éveiben lévő embernek, talán még a 30-as elején kéne, egy ide nekem az oroszlánt is attitűddel, akkor van a legkirobbanóbb formájában. Logikusabb lenne, hogy egy 40-es vagy 50-es. Inkább valid ez szerintem. A férfiak még akkor bizonytalanabbak. A 30-as éveikre érnek be sok esetben szerintem. Addigra jutnak el mondjuk egzisztenciálisan egy olyan pozícióba, ami megteremti az önbizalmukat. 30-as éveikre válnak jobb esetben kölyökből férfivá, és szedik össze úgy azt az önbizalmat, hogy na, én most már akkor elég jó vagyok ahhoz, hogy megtaláljam azt, aki, és aki mondjuk egy kompromisszummentes választás a részemről. Tök jogos. Én szeretném üzenni dr. Rövid Irén szociológusnak, hogy érdemes lenne nemenként is megvizsgálni. Simán lehet, hogy van pont egy ilyen ellentétes csomó választ dinamika. Nemenként gyűjtött be, és egy csomó választ külön választott, mi szerint a fiatalok 20 évesek versus a 40 fölöttiek. Uh-huh. Úgyhogy azért itt benne van a beérés, vagy ha nem is beérés, valamilyen változás megtörtént-e utáni állapotnak a mérése, ugye az is lehet, hogy a nem férfiként tök igaza van a Palinak, hogy azért a férfi 20-tól 40 felé egyre inkább nem is szép, de vonzóbb lesz, magabiztosabb lesz, lesznek tapasztalatai. Most gondoljunk egy nőre, elvileg, én nem tudom, akkor segíts ebben te, de hogy egyre nehezebb, mert veszik el a fiatalságom, és tőlem nagyon elvárják a küllemet, és aggódom, hogy meddig fogok tudni gyereket szülni, és mindenféle módon inkább távolodom attól, hogy magamtól is jól érezzem magam, ezért, de ez nem jön természetesen, viszont jöhet egy olyan társaság, egy munkahely, egy párkapcsolat, vagy valaminek a formájában, ami viszont meghozza azt a visszaigazolást, hogy nem kell, te legyél a legjobb nő a világon, nem kell mindenkinek tessél, én téged szeretlek, és így. Vagy válaszoljuk azt. De aki ebből az élményből meg kimarad, tehát akinek nem ilyenek jutnak, hanem az a fajta csávó, tudod, aki minden nap megmondja, hogy nem kéne ilyen ruhát, miért nem vágatod le a hajad, meg kéne büntetni ezt, meg miért nem jársz el ide, meg minden nap közli veled, hogy te nem, hogy magadnak nem vagy elég jó, neki sem vagy elég jó, és ebben, örülj és neki, akkor hogy, négy jó, év múlva szakítotok, de valójában és addig ez azért már egy ilyen bántalmazás közeli kapcsolat, hogyha legalábbis verbális abúzus vagy a rátelepedés nem lennék ilyen szigorú, személyiségére. De tovább rombolja az önbizalmat. Általában azok, akik így viselkednek, ez a nem vagy te elég jó, nem hogy másnak, de még nekem sem, ott többnyire nem szokott itt megállni ezen a ponton. A gorombasság vagy a viselkedés, és most nem fizikai ütlegelésre gondolok ez alatt, hanem alázásra. Kicsit máshogy megközelítve, az ember a saját elvárásain is dolgozhat, és nekem van egy olyan ilyen intuitív megfigyelésem, hogy ahogy idősödik az ember, az elvárásai egyre jobban a realitáshoz közelednek. Tehát 18-20 éves fiatalok, ha megkérdezem őket arról, hogy milyen párt képzelnek el maguknak, és ezt lefestik, az sokszor megmosolyogtató. Egy 35 éves ember az sokkal realisztikusabban tudja ezt fölmérni. Tehát ennek van egy belső munka része is, hogy végig járd azt az utat, átéld azokat a tapasztalatokat, amiknek a révén rájössz arra, hogy mit is szeretnél valójában. Tehát egész más elképzelése van egy 20 éves rácnak arról, hogy ő milyen csajt szeretne magának, akivel majd leéli az életét. Meg, hogy saját maga kicsoda. És mondjuk, meg, hogy saját maga kicsoda, és egy 40 éves férfinak egész más elképzelése van erről. De az ugyanígy igaz a nőkre is, és hogyha visszakanyarodhatok erre a kérdésedre, hogy mert a nőknél vagy a nőknek egyre nehezebb párt találni, vagy társat találni, ahogy idősödnek. Még nagyobb a presszió, hogy ez változzon. Én ezzel egyet is értek, meg nem is, már mint hogy többször voltam az életemben olyan helyzetben, amikor szingli voltam, amikor párkeresésben voltam. Van erről tapasztalatom 20-as éveimből, 30-as, meg a 40-es éveimből is. Azt szerintem ez egy elég jó összehasonlítási pontok. Mindegyiknek megvannak a maga nehézségei. 20 éves koromban nem feltétlenül tudtam azt, hogy mit is szeretnék, milyen típusú embert is szeretnék valójában. Azt gondoltam, hogy tudom, nyilván meg voltam róla győződve, de az élet nem biztos, hogy ezt támasztotta alá. Most ennyi idősen valóban azok az úristen már az óra nem hogy ketyeg, de már tulajdonképpen csörgött, hogy lejárt az idő. Nyilván ezzel barátkozni kell ezekkel a gondolatokkal. De lenézek a tükörbe, és látom, hogy ott vannak a ráncok, meg tudom, hogy hány kilóval van több rajtam, mint a, nem tudom, 10 évvel ezelőtt, vagy csak 5 évvel ezelőtt. De a preferenciáim is mások, sőt, szóval, hogy olyan típusú partnert keresnék, ha egyedülálló lennék, meg úgy is gondolkoztam már az utóbbi időben, akinek vélhetően hasonló jellegű társa van szüksége, mint amilyen én vagyok. Magyarul nem is próbálkoznék leállni, sőt, nem is kell tenni fel az érdeklődésemet egy olyan férfi, aki egyébként a 24-25 éves lányokkal való koktélozgatásban leli örömét, és nem azért, mert megvetem emiatt, vagy megvan a véleményem, vagy igazából féltékeny vagyok, hanem mert valószínűleg teljesen más utakon közlekedünk úgy általában. Szóval, érted? Tehát más preferenciái vannak. Ez a folyamat, amit lefestettél, ez szerintem mind a férfiakban, mind a nőkben lezajlik, ahogy az életkoruk előre halad. Néha túl kompenzáció van, és az megmosolyogtató tud lenni. Én egyszer beköltöztem egy lakóparkba, ahol gyakorlatilag minden szomszédunk friss házas volt, kisgyerekkel, és nagyon jó külsejű, nagyon csinos nők voltak, nagyon középszerű, vállalati, stabil férjekkel, olyan fickókkal, akikről az volt a benyomás, hogy 10 évvel korábban rájuk se nézett volna az a lány, és ilyenekből tucatnyi volt, és egy ilyen ez a polgárságunk, Pál. Mintát véltem felfedezni. Egy idősek voltak? Nem, idősebbek voltak a férfiak, egy kicsivel. Csak kicsivel? Na nem, jellemzően kicsivel, vagy többel esetleg. 2-5 évvel, vagy 15-tel. Inkább öt volt a jellemző, de most azért nem csináltam erről egy ilyen Google spreadsheetet, meg PowerPoint prezentációt. Nem csak megvan az élmény, nem, amikor meglátsz egy asztalnál ülni egy férfit, meg egy nőt, és hát legalábbis én magamban, vagy akivel vagyok, úgy néha össze szoktunk nézni, hogy Isten, remélem, hogy a lánya. Léci mond, hogy a lánya, mert tud lenni akkor a szakadék, amikor egy kicsit úgy reménykedsz benne, aztán általában kiderül, hogy nem. De hát az ő dolguk. Ez megint egy másik kérdés, ez már a speciális preferenciáknak a kérdése. De azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyesmi, az tulajdonképpen egy üzleti megállapodás, és mi közünk van hozzá, mind a két fél kiveszi azt a kapcsolatból, ami neki kell. Én inkább arra akartam itt utalni, hogy túlkompenzálják ezt a folyamatot, tehát miután nem tudom, Julcsi háromszor összejött a rossz fiúval, 16 évesen, aztán 19 évesen, ja. Aztán 25 évesen, és a rossz fiúból sosem lett jó fiú, hanem mindig rossz fiú lett, mindig megcsalta, mindig megverte, mindig eljátszotta a szüleitől örökölt lakását, lóversenyen, teljesen mindegy, akkor utána Júlcsi 28 évesen arra az elhatározásra jut, hogy akkor túlkompenzál egy kicsit, és akkor a három ilyen igazi bad guy után összejön egy ilyen nagyon visszafogott és kézi irányítású, nagyon stabil figurával. És vele azonnal alapít egy családot. Az ilyen túlkompenzációs helyzeteknek az a problémája, hogy általában Júlcsi attól még nem szűnt meg a rossz fiúkhoz vonzódni a jövőben, és a gyermekek megszületése után is, ha felbukkan egy ilyen, akkor az problémát okozhat a kapcsolatban. De lehet, hogy arra jutott, hogy viszont nem mellettük van a helye, tehát hogy szórakoztatja, De dönthet arról, hogy bár ezt a szórakozást többet nem üzöm, dönthet arról, hogy üzöm ezt a szórakozást, de ez a család, ez így fog válni a helyén. Akkor is. De gondoljátok, hogy 26-28 évesen onnan, ilyen bölcs következtetéseket levonnak nők. Én inkább azt gondolom, hogy neki... Épp, hogy nem bölcs a következtetés, mert túlzásba ez. Én valahogy azt gondoltam volna, meg most is azt gondolnám tipikusabbnak, hogy ezeknek a típusú nőknek, akiket most említettél nekik az az egyik nagyon fontos dolog, hogy meglegyen az az anyagi biztonság, amit ez a típusú figura tud nekik nyújtani. Azoknak a fickóknak megvasznak, az egy nagyon fontos szempont, hogy kapjanak az élettől egy visszaigazolást egy nagyon esztétikus nő képében. Nem pont erre gondoltam, inkább az érzelmi biztonságra gondoltam ebben az esetben. Tehát, miután Júlcsi kibuliszta, kiszórakozta magát a 10 éves korában, meg a 20 éves kora első felében, elegendő kokaint elszívott, és elegendő partiban vett részt, elegendő maszkulin férfi társaságában, utána egyszer csak az asztalra csap, hogy na most már aztán elég, és azt a fickót, aki már évek óta titokban leskelődik utána, meg szerelmes verseket ír neki, de egyébként egy full megbízható, tudja, hogy ő tökéletes apuka lesz a gyerekeinek, akkor őt beválasztja, elkapja a grabancát, és nagyon sok ilyen példát láttam valóságban, csak azért jön ez a... Ott a lakóparkban. Igen, hát de hogy nekik tehát hogy ez törvényszerű, hogy ilyen bruttó 1 milliónál kezdődik a fizetés, vagy ez csak egy ilyen teljesen szimpla véletlen. Én még mindig nem beszéltem itt a magas fizetésekről. Nem, hát azt mondtad, hogy egy jó egzisztenciájú apuka volt ezek mellett, az anyukák mellett. Igen, de most a jó egzisztencia mellett nem azt értettem, hogy Bugattika gyűjt, és nem a cipő. 10 centis verziót, hanem azt, amiben bele lehet ülni. A középosztálynak a jelképes tagjaira hát beszél. Azok az emberek, akik a mostani világban nem tudom, tényleg ez a 500 000 és 1,5 millió közötti nettó bevételrel rendelkeznek stabilan, leginkább egy vállalati középvezető, tehát a standard egységsugarú vállalati középvezető. Ez egy klasszikusan legkisebb, a biztonságot nyújtó, nem túl izgalmas, viszont még az egyetemben is oktatják, hogy mi a térkép, az útvonal, amit végig fogsz járni. Így egy van. Belátható dolog. Így van, csak azt mondtam, hogy ez sok esetben túlkompenzálás is tud lenni, mert a két csoport közé kellett volna Júlcsinak belőnie a párját, hogyha egy ténylegesen holtodiglan szövetséget szeretett volna kötni, mert sok esetben ilyenkor Júlcsi azért találkozik előbb-utóbb újra rossz fiúkkal a későbbiekben.